الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى رواه النسائي رحمه الله زما عزت مند حاضرین او مسلمانانو ورو الله دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین د صحیح سماج او د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي زموږ او تاسو د تمام انسانیت او د جن د دنیا او د آخرت کامیابی دا پدې کې دا چې دا الله صحیح دین زده کو او په دې عمل وکړو. ګور دا ډېر د خیر او د برکت میاشتې رښوا وې دا الله رب العزت د پاره په دې اوقاتو کې بازدا سي اوقات دي چې هغه ته مواسم الخيرات وې د نیکو سیزن وی او د نیکو موسم الخيرات. نو دا مبارک میاشتې رښوا د خیر او برکاتو نډکوا مسلمانانو چا په کې ډېر ځانو پړولو روجیو نیوی تراویح وکل دارنگی اعتکاف لکی ناصل نور اعمال وکل الله دی پخبل دربار کی قبول او منظور کی ہم یاشتی رشو چاپا کی خوبون وکل او دا اللہ دین او کتاب او اس طرف تے توجہ نکا میاش خیتی رشو دغشان دا عمر بم تیر شی نجاب پدی کی خپل دینی ارمانون ریجولی وی دا اللہ عبادت بے پا صحیح طریقہ کرے اچانا با وقت زائش وی دیو جن دا چانا چی وقت زائشی نو لئی بارک علماء وی وی الناس نیامن اذا ماتو انتبهو وی دا خلقو دیدی خوشی کلا مرگ راشی راو اخبشی خود دغه وخت راوی خیدل څه فائدہ نه ورکای دیو جن الله چې پچا او رحمیږي نو د مرګ نه مخکې مخکې اغه تا د ژوند مقصد مخاله کی دا ګور ډیر قیمتي وخت دی وای د وخت په قدر او قیمت بزن کدن کې سړې پوي ګردانن رس چې تیر شوا نو دا بیا مونږ له پګوتو ناراضي سار انک چا څه خیر کړي نیکی کړي غولي کړي شوا او که چا پکې خوبونه او کل غفلت او کو نو غبلي کړي شو اوس کوم دا ټول دنیا ورکو نو دانن تیر شوی او رس بیا زمونږ په لاس ناراضي نو وقت یو ډېر قیمتي شی دی چا چې د وقت قدر او قیمت پیژندلې دیو جن علماء وی وی هر شپه شب قدر د خو چا د شپې قدر او پیژندو هر شپه شب قدر دا خو چا د شپې قدر او عزت او پیژندو نو خپل اوقات چې موږ او تاسو ضایع نکو وزګور د شوال میا شروع شو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی وای چا چې پدې کې شپږ روزو نیوي ک ابتدا کی ک پمنس کی ک انتها کی ک متواتر نسی لگاتار اکه یو نسی بیا صبر کای بل نسی خو چې شپږ پدې میاش کې برابر کې نو دا بده د پاره د شیشه لکټول عمر یو سړی روزي نیولې وی نو الله دې ما او تاسو ټول مسلمانانو ته توفیق ورکي چې د رمضان المبارک د دې میاشتې پسې د اشفق روزي منیسي او دا که څوک متواتر نیسي نوم ښه خبر ادا او کدا سي یو نیسی بیا پکې صبر کوي اول کې نیسی منس کې نیسی یا پایام البیس کې برابرې لکه مسنونه طریقه دا چې رسول الله علیه السلام د هر میاشت دیار لسم سوار لسم پین لسم روزه بوا او د پیر چې دې ته یوم الاثنین وای او جمعرات چې دې ته یوم الخمیس وای نو پدی بم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نفلی روزوا پکار داد چې د فرایض نه علاوه د مسلمانانو سره د نوافل ذخیره وي ځکه صحیح روایت او کراغلی دی او سړي سره چې د موزي صاحب کی نو ملائک بو وی رب العالمین د خو په مسکه نقصان د فرایض کې کمې زموږ مهربان رب وای چوغوري کنا وافل وینو پاغه ول د فرایز دا کمه او نیمګړتیا پوره کای دیو جن زموږ دا علماء وای چې دا نوافل او سنن دي ته مکملات د فرایز وای په اخرت کې په اخرت کې کده چا په فرایزو کې څه کمه ده نو پدغه سنانو او پدغه نوافلو دغه نیمګړتیا او کمه به پوره کیږي دا چې یو سړي په روزه فرضي کې نقصان ده نو دا بد نفلی روزو په ذریعہ لا کمه الله پوره کوي دی یو سړي په زکات فرضي کې کمه ده نو دا رب العالمین په هغه نفلی خیراتونو سکي پاغي به پوره کوي دی وجنه په کار را چې مسلمانان سنانو تا نوافلو تا کاغم مزد نفلی که روجی دی که خیرات دی دی طرف تم متوجیش دی طرف تم متوجیش ندام میاش کشپگ روجی مسنون دی رسول اللہ علیہ السلام نا دی بارک صحیح روایات د مسلم شریف او د نور کتابونو راغلی شد الله حبیب علیہ السلام بشپگ روزی د شوال نیوی نو تاسو ماشاءالله کوشش وکئ زنانو نه یا بل چانک می قضا روزی چی دی نو هغه پخپل زیری هغه قضا روزو په زمن کې دا نفلی روزی نه ادا کیږي سپوږی په خبره لکه بای زنانه ماهانه بیماری د وجې نه روزی خو یا په جدا قضا هغه قضا خو په دې فرض ده او دا نفلی روزی پدې کې نیول سنت او مستحب دی دا سبل نارینه دې بیمار شوه دې دې خو په فرضي قضا راګرځي دې پدې کې دې شپګو نفلی اوس نه شیکولې دې نیت پدې کې نه شیکولې ماستا سمخ کې او حدیث د حضرت انس رضی الله عنه لسو دا د نبی کریم علیه السلام خادم خاص او لس کاله مدینه منوره کې د الله د حبیب په حالت اقامت او سفر کې خدمت کړي اے اولغون ته خدمت د الله د حبیب سمر د اخرت د جوړېدو سبب دی چې لس کاله شا خدمت کړي او د معصوم او نابالغ او دی فرمایي زه وای د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ناسو او یو سره ولاړو صحابي مزه کولو ای حدیث ته توجه کوی چې زه بیا رسول درنه اوروم چې مال اورول شه یا بای توجه مو دا انس رضی الله عنه وای زه د نبی کریم علیه السلام سره ناسو او یو صحابي مسکولو رکوع کا سجدے کا بیا په قاعده او تشهد کې ناسو وګوره تشهد کې سړی جي عبده او رسول پورې سبق وای درو شریف وای دی نه پس دل اختیار دی جسم ر دعاګانې کوي نو دی غواړي ا دای باندې مزان پوي کوي کم دعا چې په مسکرا نو د موز نه بار دعا د دې مرتبه ته نشي رسیدي ځکه مسک ته په حالت مناجات کې د الله سره الله سره خبري شروع دي نو کوم دعا چې داغه کم برکات په مانزه کې دي نو هغه برکات دې موږ نه بارې لکه زه په مسجد نن نه دعا کوم رسو ان شاء الله کوم کوي زبوب وام چې مسجد اتو زایونو کې دعا دا ثابت را په مسجد سو زایونو کې دعا ثابت را اتو زایونو کې نو د مسجد ز دعا کوم او یو دعا د مز نفس ملا سجد کړي دا د مز نفس هم لوی کار خیر دی چې ما خپل رب ته جوړې غړولې خو کوم دعا چې می مس کې وغوښتا هغه حالت المناجات کې وا اخو زما د الله سره خبرې شروع وي نو د هغه دعا اثرات او برکات دا ډیر زیات دي وګوره دا صحابین دعا غواړي تشهد وی درو شریف نفس دعا غواړي فقال في دعائه ده پخپل دعا کیوی او ده حدیث دا الفاظ دی چې دا قبل التسلیم ده ظاهر ادا ده محدثین وای چې دا دعا ده سلام نمخ کی غوخته دا دعا ده سلام نمخ کی غوخته فقال في دعائه دي صحابي په خپل دعا کې وي او رسول الله عليه السلام د ددا دعا اوري اللهم يا الله زموږ دا علما وي سلفو نه ثابت دي وي چا چې په دعا کې اللهم اوي نو د الله ټول اسماء الحسنا په دعا کې راجم کل دیو جن دعاګانو کې لکه موږ ربنا آتنا نمخ کی وی اللہم ربنا نو دی اللہم کی دی کی دا اللہ غطول اسماء حسنا را جمشول وی اللہم انی اسألوک بے ان لکا الحم اے اللہ بے شک ازتا نسوال کو پدی سبب چی یقیناً تا دا پارا حمدنا و صفتنا دی دا خدای توب صفات د کمال صفات دا الله له ثابت دي بد تکم صفات وی خو دا عجزي صفات دي او دا الله صفاتونه د کمال صفات دي لا اله الا انت المنان نشته بل اله د عبادت او بندګي مستحق او بل فوق الاسباب حاجتون سرکول والا بل فوق الاسباب د مصیبتونو د فقول والا الا انت مگر سی المنان دا منان د الله په اسماء الحسنا وکړي المنان دا ماخوذ ده من المن تو ورقول والے اتوا توي نو ذا المنان معنا و المعطي ورکون کې څو ورکول واله هر څو ورکول واله سوق ده نو المنان معنا و المعطي ذا المنان معنا و المعطي روایت د احمد کې لفظ حنان راغله ده پر روایت د مسند احمد کی دا کوم حدیث موارد دا د سنن نسائی دے مسند احمد کی د منان پز حنان راغلے دے نو که حنان شی نو دا رحیم تا وی رحم کون کیتا الحنان الرحیم بعباده رحم کون کے پخپل بندگانو خود مد محدثین اختلاف دے چې دا لفظ حنان ثابت دے کنا نو باز علماء وی جنا لفظ حنان نه دے ثابت دیو جن تاسو کو تل نه صحیح شریف حدیث کې دا الفاظ نشتا اللهم انی اسلوک بان لک الحمد لا اله الا انت المنان دا حنان لفظ پکې نه راغله بدیع السماوات والارض بنقشی پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکو وردا بدیع السماوات مرفوع ویل شي بنابر صفت او دا منصوب ده بنابر حال بدیع السماوات والارض یاد دیږي کې منادا مضاف ده او منادا مضاف د منصوبات نه یعنی یا بدیع السماوات والارض اے بے نقشی پیدا کون کی ادا اسمانونو دزمکو یا ذل جلال والاکرام اے دلوی شان او دی عزت ورکول خاوندہ یا حیو اے غزات چی ہمیشہ بجوندے پر نور ہر چا فنا رازی او یا قیوم د قیوم مانا دادا هر یو شے اللہ سنبال کرے دے قیوم معنا دا هر یو شی الله سنبال کړی دی انی اسالوکا بشک زتان سوال کو دین پس هغه سوالونه شروع کول فقال النبی صلی الله علیه وسلم لاصحابه نبی علیہ السلام خپل مرګ ورته وی تدرون بما دعا وی تاسو لپاره شرا د پسود او غخته قالوا الله ورسوله اعلم ایو فرمایل الله او د الله رسول خپویږي او د آداب او الفاظ دي ای دعا ووره دا ودا د سبحان دعا وختای ګور عربي جب باندې پویدل خو ادب داو چې د الله حبیب ناسونو خبره الله او رسول ته وسپارلا. قال نبی علیہ السلام والذی نفسی بیده پاغزات دی زما قسم وی چې زما روح د اغ پلاسو کلے. اے دی پیغمبر خبر آسیم منل پا منگو تاسو فرض دی. او جب یا پیغمبر علیہ السلام پا یو خبر دمر درون قسم اخری وی پاغزات می دی قسم وی چې روح می دا غلاسو کلے. لقد دع الله باسمه العظیم و اذ ذی ذی صحابی دا الله نه په اسم اعظم سره سوال کو الذی ذا دعی به اجاب. اغه اسم اعظم چې کله دا الله نه دعا غوښته شي نو الله غ دعا قبلی. و اذا سئل به اعطا او کله چې دی نوم په وسیله دعا غوښته شي نو الله یې ورکړي. وګوره دې په مسکې دنا دا دعا غوښته نو دا دعا مونږ تاسو له یادول په کار دي چې چاله یاد ده بای دشه ماشاءالله دا نورم دی یادول جوړس مو ګورای ځان لو ګورای ګور دا الله حبیب قسم خوړو چې دی کې دا الله اسم اعظم دی او اسم عظیم دی پای کی ضعیف کمزور خبری وی زنی وخ یو امتی ځان پستله کی او لو یا دعا یاد کړي خو هغه د پیغمبر علیه السلام نه ثابت نه دین زمونږ هغه د چې کم الله ویلی او د الله رسول علیه السلام ویلی پدې کې نه کمه زیا سکیږي نه پکې کمه ورتلې شي نه پکې زیاته ورتلې شي نو دا الله دا حبیب دو مسنون و دو آگان نو بسڑے نکمے کئی نو بزیادے کئی دیو جنہ مستند کتابونو نو پکار دے چی سڑے دعا یاد کی نو دی صحابی گو رب مسکی دن نا دا دعا غختی او دی که دا اللہ سور نمون رالل یو خو المنان راغے بدیع السماوات والارض دام دا اللہ پا نمونو کلے دارنگی یا ذل جلال والاکرام راغے یا حی یا قیوم راغے دغه وجوه چې د علماو د الله په اسم اعظم کې اختلاف وو د رب العالمین په اسم اعظم کې د علماي کرامو سو اختلاف وو. اباظ اهل علامه شوقانی رحمت الله علیه او عالم تیر شوه ندی وی پتعین دی اسم اعظم کی د علماء یو سلویخ اقوال دی. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پا دی یو مسئلہ کتاب ام لکلے علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ وی وارجحوها من حیث السند اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پدې ټول اقوال کې ټول نه غورا او مضبوطه خبره صدا چې د الله اسم اعظم پدې کې لري چې دا یو صحابي دعا غوښته الله مې نیسلک بیا نیشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا چا لورځي بیا وګوره ماشاء الله بعضي عوام کوشش کوي بعضي طالب دي دی عربو کدا سی چی ور سره دی نه وی صرف سره دینم خای زمون طالبان چې خزان سری کی او بیا په نور سره پویږي نو د حدیثو دا وراو کی نو لوی سړی لس کال علم کړي غدته د صلات استخاره چن ورزي دې د جمعه د آداب نه خبر نه ده ځکه د جمعه آداب خو په نه هو کې نشته کرا ادب په صرف وکشتا د جمعه آداب خو قران او سنت ذکر کوي دا هغه چا صبر د خیر او برکت زندگی د شي جمعات کې دن نه را تاسو ګورې د جمعات کې دن نه شامل معنی دا الله بل معنی تاسو کو سنم وای نو حدیث د ابو داوود شریف کې راغلی و ایسوک چې د الله په کور کې ناس سی ک ګنټه ناس ته او کټول رز ناس ته ملائکه ولدري دعاګانې کوي اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه. الله ساده کور کې شامل مرغله دته د صحیح توبې توفیق ورکه او الله توبې قبول کړي. الله په رحم وکړي، او دلته خصوصي رحم مراد دی، او د الله غ رحم دی چې هغه ټول له شامل له رحمتي وسعت كل شيء. الله وې زما رحمت ار یو شی ته فراخه دی، دې کې رحم نه مراد خصوصي رحم دی چې د هدایت لارې الله کول او کې او درې به دعا سکي. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. الله دل بخنو کې پد رحم کې او د توبه قبول کې. دا چې څومره تناسي خو دې سره یو شرط دا دی چې دا دعاګانې به ملائکه نه کوي چې د ضرر نه رسوله. ضرر رسول سری ځنی وخت په خوله چاله ضرر رسې، مسجد کې دې سړې تنگ کړي، ځنی وخت ضرر دام دی چې ته پدا سي غندو کپړو او په غندا لباس سره مسجد راغلي چې ملائک ساده بدبوئی نه تنگ دي. یا ځنی وخت باز سړې جمعات کې ناشته خو جمعات ټول غنده کړي، جمعات یې سکړي ټول جمعات یې غنده کړي. د بازي طالبانو د بازي عوام ټول ژوند د جمعات سره خود جمعات زره قسمه قدر کې دغنه کوي. ته زموږ د ورځې ختم شو د رمضان شریف، د طالبانو پکې عوام متکفیرو دا جمعات داسې غنده کړو چې موږ دا دروازه بند کړو، سو ورځې زموږ زنانو د جمعات صفایي کوله. خنو دې متکف بزان سره سوري ایمان سره وایي چې دا الله کور داسې غنده کړو چې کرکته کېدا، نو موږ ولا شوړیونی داسې غنده کړو چې چیت وې وا او پدې کې غندلو هکې ددا باندې چې بغیر د صرف او ناغه غندګی تلپ نه. نو دا دروازې او دا کړکی زنانه او غریبانو په صرف وینځل. اوس دا چې زړې مې ته کافل نه اوس لازم طالب دې وې جما ټول رمضان په جمعات کې تیر کو. اې دا د الله کور دې چې دې په آداب نه پیګن طالب سمې دا وشي، دا خو به تعالی هغه سم ملاوي کی چې بيد د الله کور لره د نشم ستا پزړ کی او عظمت د الله د کور. دا علماء لیکلي چې دې کې سر سوک نه منګځي په مسجد کې. او ځنی وخت د سړی عادت دي داسې ګیره کې لاس وي کوي اختر او ورځې د جمعه کې نه جیب کې دی واچي. کم شی چې ستا په خپل خوخ نه دی نو د الله کور کې څنګه غورځي. اگر طلبا او یاد اکم رمضان کیو دی جماعت سره مواسطه دا پکار دی چې سړی دی جماعت د آداب او خیال او لحاظ ساتي. دا مثلا اگر د جمعه پر از بازی مرګری وختي راشي، صحیح حدیث سے ګیره کې ګوتمو عمله توجه ور د استماع معنا مونږ په دې دغه کې کړی و چې وخت نیول دی لسلو وي. نو وخت چې شانی ولې دی بګری سره لو به نه کوي، دی بګوت سره لو به نه کوي. د غوګنی او چې چا زړه متوجه کړي د نور اندامونو حرکات به سبب وي. دا لکه کله ودرې پیسې او ته ودی پرشه دلته د شو ودرې کړه پرشه لګو ودرې کړه ودرې کړه تاسو پیری مان خبره غلطه کړه ته ودی خوب کې ودرې ودرې ودرې ای چا سره سو کو دی ویرو را یو داسې مکوې دې ته احتبا وای دله احتیاط طریقو غه طالبان دی غو حدیث نه دی ویلې. او دله مو کتبای دله اخکاری دا سه ناس رسول الله علیه السلام نه ثابت را. تو علما او پک اختلاف مشته خو یو صحیح حدیث کی راغلی و انها عن الاحتباء یوم الجمعه د جمعه پرز دی دا سه ناس رتا دی صحیح کو تعالوا ماجی سے ا دې ریسای کو نو دار نو ناس د دین نبی رسام منه کړی دا څنګه جنات دي د نبی رسام د ذکر دي دا سی کنه چې دا سی دی وکل نو بیا په کار دی چې وباله خزان سره دې تلای بروړې وې اما بیان کړو تاسو ولې ود ناس وې دا بالکل خوب له دعوت ورکو لې څه پوښې په خبره باندې رسول الله علیه السلام د جمعې پرز د احتبال سره کړی بل ځکه دا سړی له خوب ورولې د جمعې پرز آداب سره سره ناس وې آداب سره سوي آداب سره ناشوي نو بای تاسو واسطه د مسجد سره دا پکار دی کې نوې خینا ادور توجه ته نه کی چې تاسو سر کته کړې مال دی غوږی خې کني بیا غو په ټول حدیث ته مال ووره او دا دې بازي عوامو مدد ته ود په اینو چې را پاسو ودني اته کې مو علي سره سره ځکه د مليانو نوري دي مذهب حنفي دا دې چې څوک تکیا او یو د شو نو د سه ماته نو بابا به خو خوځي چې بابا را پاسه نو چې را پاسې بل خبره ده کوي ودنو دا ودول نوم چې او د سونو کم دوباره او د سپې اوسلي بوج ده خو دو تا هم خوځول را پاده سول وي زو دنو ما ابای وګور دا دعا سره کوي دا دعا سره کوي دغه حدیث مراغله رسو یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد ترا دن شو اذا رجل قد قضى صلاته یو سړی مس پورا کړی دی رسول الله علیه السلام جمعه ترا دن شو او یو سړی دی مسند احمد کدا سره راغلی نسائی شریف حدیث اذا رجل او مسند احمد کی وی فاذا هو برجل یو سړی وکتو چې هغه مس پورا کړي او تشهد وای فقال ذي وي اللهم اني اسالك يا الله زتا نسوالكم يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم دعا هم واوري د باندې مرګور له یادم دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثا ده الله حبيب دري پیر وي دل بخنه وشو ده الله نه پدا سي نومونو ادا سي عجزي سر سوال وکړ چې بس د مغفرت وشو او دري پیر رسول الله عليه السلام دا خبره مبارکه مکرر کا نام دنا صحیح شریف حدیث ته دنا صحیح شریف حدیث ته او حدیث سندن صحیح او ثابت ته وګوره د الله اسم اعظم پدې کېم دی د الله اسم اعظم دا پدې کېم دی نموس کې دنا مزنبار سړې اخلاص سره توجه سره دعاګانې د رب العالمین نو غواړي ګوره الله د قبلې دعا حکم کړي او د قبلې دو وعده کړي الله خپل کتاب کې د دعا حکم کړي او د قبلې دو وعده فرمایلي خود دعا خپل آداب دي چې دعا غ آداب سره وشي اکل پکې وخت وي حاضر هم سوچوږي چې اوسړي دعا وغوښته او سمدستي قبول شوا نو دې کې خیر دی او کې اومیا شو وخت دې کې خیر دی زمون خو چې حاجتي پوره شي بیا نور نه غواړو نو چې یو ورځ دیو جړل دادې خوخ دی کمیاش دیو جړل سوره مخ خوخ دی ابایس بعضه اهل علم لیکلي وای د بنده دا جړه او فریاد الله ته فن ورکړي چې دې خپل رب پیژني دی وای چې زما رب د هر څه مالک دی ورکولو وال دی خپل جولای غته غړولې نو کله په دعاګانو کې وخت وی ابراهيم عليه السلام چې الله کور جوړ کو نو دعا غواړي ربانا وبعث فيهم رسولا منهم اے زما رب ستا کور می جوړ کو اخیره پیغمبرم دی مکی والو کی د مکی والو نرولېږي او چې هغه پیغمبر دنیا تراشی نو داغه د ژوند مقصد بسی یتلو علیہم آیاتک سارا کتاب و آیاتنا بخلق تللی و يعلمهم الكتاب والحکما او دیت د کتاب الله تعلیم بور کای او د سنتو او د قران د علم د دې د لسو مقصد د و یزکیهم چې دای پاک کی ګوره د آیات قران کې ډیرو ځایونو کې راغله کله و یزکیهم مخ کې کړه او کله رستو کړه نو اهل علم لیکلي وای څوک چې قران تکینی دی پر غوړې توجه کوي یو خپل خامو ګورې نو دب د ناس ته نه مخې بدانیتی چې ځلې کتاب له پاکې دو په نیت کې راستم او دارستو ذکر ذکر کړي وای دا تزکیه و په ذهن کې مخ کې وی او په وجود کې رستو دا د کتاب الله د ناس ته دار مصری او مشهور الله دې وبخي اوس وفات ته درس لبم کې ناسو او بهر ملکونو له تبلیغ کې سفرې کړي وې نیک سره نو مالګې دې طالب او قرآن باندې پوي دو وای روزانه ته تپوس کوی چې تانن ټول روز قرآن وې تاسو محسوس کړ سپا کی رااله کران له د دې ناس ته مقصد څه شو ته سره راغله د دې کتاب د ویلو زز د کولو د خولو مقصد دی و یزکیه چې عقاید د غندو عقاید نه پاک شي شرک او کفر را سینه د کینی د حسد د دې نه پاک شي جب د غیبت او چغلی او د کنزلو نه پاک شي سترګې د غلط او کتو د غلط موبایل نه پاک شي نو ته قرآن می سینه کې دی او ټول ورځ موبایل لګوره ها بھائی اته وی قران می سینه کړي نو ستا غوونه پاک شول چې غوونه کړي غم می کونه ور کړی اګه څوک در لوي نو اور بل شی وی قران اورم دروغ دی بوري یو ګنا پسې بل ګنا را وستا نو دا حساب ځان سره روزانه پکار دی چې زه خود سار نه ناسې موتر ما خام ستړې شو مال سه حاصل شول د قران د ذکر مسجد د تزکیه هر چا لدان زار سرا وای عمر رضی الله عنه وای حاسبو قبل ان تحاسبو ای خلق زان سره حساب کوي د حساب نمخ کی وردا او خيار دکاندار ما خام وینن ما سور سودا خرڅکا غټه سمرو شو فائدہ سمرو شو ارستی رشتہ ټول د قران وای ته وای مال سم محسوس شو یو امی سړی را خبره کولای ما ډېر ګډوډ ژوند تیر کړو نو یې حج لراړم صحیح توبه مې وسو ما چې په طواف کولو نو چې یو چکر به مې ووالو ما له بداسې محسوسې ده چې ما د زړه نه خیره لر شو بل سره به بل سره محسوسې ده چې نور خیره لر شو نو یو امی سړی خو محسوسای چې د الله د کور نه مې یو طواف چکر وکړو ا دومره دومره پاکیزه محسوسو ما نو ته ټول ورځ قران ته ناشې تاسو ستاپ اخلاقو کې څه تبدیلی رااله ستاپ عاداتو کې څه تبدیلی رااله تا دا او پی جندل چې اجر سره وای کور سره وای او د الله کور سره وای ها بھائی کته د اجر او د کور او د یو عام بازار او د جمعه تمیز نشي کوله نو ته جمعه کې د ناس قابل وي نو عرض می داو ابراهیم علی السلام دا دعا جوختن علماء لیکلي بازی تخمیناً لیکلی وی 2000 سال پس د دی اثرات سرگن شد اے دعا غواڑی ابراہیم علیہ السلام او آمین پی کئی اسماعیل علیہ السلام او 2000 کال پس خاتم النبیین علیہ السلام پا مکہ کے پیدا کی نگر دعا اللہ قبلی خو کل پکی سوی کل پکی وخوی لولی خلق دی انبیاء علیہ السلام دی لمظلومیت پا حال کی دعا غواڑی ترمذی شریف کی راغلی چې حضرت موسی علیہ السلام فرعون او داغ قوم تخیری کولی او هارون علیہ السلام به امین وی الله ورته قد اجیبت دعوتکما اے زما دعاړو پیغمبرانو دعا مو قبول شوا امام ترمذی دی امام مجاهد قول ذکر کړي وې د دعا غوښتو د قبلې دو په منځ کې سلویخ کالو اے کلیم الله دعا غواړي موسی علیہ السلام او قبلې دو کې سورره دا به نو وای چې دعا مې نه قبليږي دعا قبليږي خو کله پکې سوي کله پاغه کې وخوي ډېر ډېر دعاګانې د خپل رب نه غواړي دا د نسائی شریف حدیث ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وی علمني دعاء ان ادعو به فی صلاتي اے دا الله رسول ما ته یو دعا تعلیم راکا چې زه په مسکی هغه دعا غواړم قال قل الله حبيب ورته وایا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الله ما پزان ظلم کړه خو ډېر لګنا ډېر د ګناهونو ګډم او د ګناهونو نه ډکم ولا يغفر الذنوب الا انت گناہونا نماف کئی مگر تا اے دو گناہ پا ماف کولو اس سو کم قدرت لدی سیوا دے چانا دا حدیثم ویو تاسو سوران عمران آیات دے ومن یغفر الذنوب الا اللہ دا اللہ نا بغیر بلسو کو گناہونا دو گناہگار نشی ماف کولے کدی دیر چاہتا ہو جڑل جو اندی او مڑی تا نو دے با دے مڑی پاگا جڑا بانی چی اغنی غواڑی شرک و کفر کی بواقی شی خو گناہ بغیر دا اللہ نا بل سکنشی ماف کولے وَلَا يَخْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا عَنْتَ فَخْفِرْ لِي مَخْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكُ نو بخنو کی ما تا بخن دخپل طرف ناو پا وَرْحَمْنِ رَابَانِ رَحَمُ کی اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک ته ډېر بخونکې او مهربانه نګور نبی رحمه السلام ورته دا دعا او خیلا عدالت وی فی صلاتی چې مسک دعا غواړم نو بعض محدثین وی فی صلاتی کی عموم ده ټول مسک دعا غواړم دا په کوم ځای کې غواړي نو بعض شارحین وی وی دو زایونو کې دعا غوښتل ډېر اهمه ده یو د تشهود او درود شریف نفس دویم په حالت سجود کې دعا ډېره قبليږي د سجدي په حال کې اے بندخ خپل رب ته چې نږدې دی او د ټولو نه زیات نږدې نو دې په حالت د سجدي کې ځکه د سره خپل رب ته د عاجزۍ د دین لوی صورت نشتا چې خپل مخ او تندې په خارو کې خپل رب ته یې ښه نو د سجدی په حال کې الله د بندګانو دعاګانې قبلای نو باسي شارحین دا دو ځایونه ذکر کړي اته سرما ویلو جن موس کې اته ځایونو کې دعا پکار دا باسي و ذکر کړي باسي شارحین په اتمم سیوا کړي علامه ابن قیم رحم الله زاد المات کې وی و ځایونو کې به دعا غواړي نو باز اهلیل مدغوز آیونا پا شیر کی روستی او شیر دا سی دی وَيْوَا مَوَادْوِعُ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ لِأَحْمَدِي اِذَا مَا دَعَا كَدْ خَصَّصُوهَا بِسَبْعَا عَقِيبَ اِفْتِتَاحٍ سُمَّ بَعْدَ قِرَاءَةٍ وحال رکوع و اعتدال و سجدت و بینهما بعد التشهد هذه مواضع تروى عن سقات بسحاب و یوز آئینو کسڑے بد مسکی دعا غواری یو چا اللہ اکبر دیوئی نو دی سنا دی کی دعا دا دی کی خلی خلی دعا گانی را غلی اللہم باعد بینی و بین خطو آیا کما باعد تبین المشرق والمغرب اللہ زما و زما دا گناہونو پا منسکی دمر اللہ دیوال راو اللہ کدا مشرق و مغرب پا منسکی اللہ ما دا گناہون ندا سے پاک کے لکس پینا جامع چی سڑے ہوئی جی او دا خیرو نا پاکشی نگورا یو دعا پا سنا کی را اور هم بیم درنه ور ټولو نه چې چاله می وي اوبای ټولو نه باور هم دا اته زایونه یو سشوا یو سناشوا او کله چې قرات ختم شي سوره فاتحه ف ختم شي نو امين دعا ده کنه دا مونږ وایو الله دا امام چې سووي او دا کوم لوی دعا په سوره فاتحه کې ووختا چې دا غي د پاسه بل دعا نه وګني الله به انتخاب فرمایلی آمین اللہ دا دعا قبول کی امامم وی او مقتدیانم وی پر رکو کیم دعا غختے شی حالت رکو کی صدا دعا غختے شی دارنگی اعتدال دیتو جی رکو نا پس پورتا شی دیکیم دعا گانشتا اگدی اگدی دعا گانی دید نبی علیہ السلام او پا حالت سجدہ کمشتا دا دو سجدو پا منس کمشتا پس ز تشهد نمشتا سوزایونه شول وزایونه شول نو داو زاد المعاد کې ابن قیم رحم الله ذکر کړی او علامه حافظ ابن حجر رحم الله وی وتم زیم ده او تم زیدار د الله حبیب چې په قران لستو نو چې د رحمت پایات بتیر شو نو به د رحمت سوال به الله نه وکړو او چې قران به په مشکل لستو او د پناهی زیب او د جهنم ذکر بو نو د الله حبیب بودری دو د جهنم نه به پناهی وغوښتا نو په نفلونو کې دا چې کول شي د جنت آیات دیول سو ته په ترجمه پويږي نو ورپسې ودرېګه د جنت او د رحمت سوال ته وکا د جهنم د عذاب آیاتونه دیول سل نو ودرېګه او وایا اللهم انی اعوذ بک من النار نو اتو زایون شول اتو مقاماتو کی په مسکی سړې سوال کولی شي او د نسائی شریف یو شارح تیر دی نو دی وای دا ما شعر کې جمع کړی لوی عالم تیر دی دا مخ کې کلونو کې وفات شو علامه اطیوبی صاحب او ډېر غټ غټ کتابونه اوس دور کې موږ را شو علما تیر دی دامون سره د نسائی شریف شرح د سلور سلویخ جلد کې سوره کې ادم مسلم شریف شرح لیکلي پشپک سلویخ جلد کې د ترمذی شرح لیکلي پلس جلد کې بخاری شریف هم لیکلي کنه دا اوس د مخ کې کلونو کې وفات شو مکه مکرمه جامع مکه مکرمه کې یو مدرسه د هغه کې مدرس اوس هم د علماء شتا چې دا سي پسونو جلدونه کتابونه لیکي نو دی وای دا ته خبره ما شیر کړه اوس سي وزد سامنن وهو الدعاء اذا تلا ومر بآية بها ذكر رحمة فيسأل رحمة وعناية بها تعذيب لأمة أناب بعوضاه ويتم زيدار در رحمت پایات تیری گی نودری گا او در رحمت سوالو کا اکد یہ امت دا عذاب ذکر دے نو لګو درېګ د دنیا او د آخرت د عذاب نه پناهي وواړه لګو رسول زاین چا لا ته زاین یاد فل بیا اسوک به ویا تو وایا تو وای ته دې به وې ته کی ناو ها وای وای وای پس وای ساجی او سنا کې شو یو شو او خیرت نه پس امین دعا نه کنا او جی آ او دریشول او دې ته دغه وای قومه ورته وای کنه حالت الاعتدال ورته وای ها بیا د دو سجدو په منځ کې او بیا د تشهود نه پس دا وزایونه شول او تم څه شو د رحمت پایا تیری کې نګور اتو مقاماتو کې او دې بارک روایت راغلي صحیح روایت راغلي لکه څنګه دا غشیر کې مواردل وې مواد یعن تروان سقات بصحه دا زایونه دي خود سقو راویانو نه په صحیح سند سره په دې کې روایت راغلي چې دې اتو مقاماتو کې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه په مسکه دعا سره دا ثابت ده او دا حالت د مناجات ته تاسو مخ کې واورېدل د کم دعا اثرات کم قران چې دی مشکل ولې نو هغه په دا بار قران شریف هم لویه مرتبه ده خدای هغه اجر ته دی چې په مشکل ولې کم دعا د مز نه بار ولې دا هغه لوی مقام او مرتبه ده خو مز حالت د مناجات ته رجدي حال کې سړې دعاګانې وغوړي بل مز په طریقه کوي کله موږ مسلم شټوله مسلمانۍ به مسبش خو زموږ د پښتنو د مليانو د عوامو منځونو ټول غلط پښتو لاسه کته پورته کېدل او د غدي مزلک په کلاره کلاره کوي په روکو کې لګي ساره گئی په دې قومه کې لګي ساره گئی په سجده کې لګي ساره گئی ګوره کده جمی مزم ده او نبی رحمه السلام فرمایلی چې څوک د جمی مز کوي د دې کې بډاګان او ضعیفان دې دې تخفیف کوي نو علماء لیکلي تخفیف هغه په قرت کې دیو ګد ګد قرت مو در پسې بډا ولاړ دی دا نه چې هغه د پاره به رکو نیمګړې کې او دا هغه د پاره به قومه پورا نه کې دا هغه د پاره به سجده پورا نه کې او دا هغه د پاره به د دو سجدو په منځ کې ناست نه کې نو ګوره خبره واوري موږ زموږ درست نه دی او که کله سم شو نو زموږ بټوله مسلمانۍ سمشي الله وی ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنكر صحیح مز بی حیایو د نارواو نه منې کول کوي نو تاشل کاله مز کو موبایل نه منا کی ها بھائی خو مز دی مز نه کنا تاشل کاله مز کو خود غیبت او شغلې نه منې کی او تاشل کاله مز کو خود دې کنزور نه منا کی مز مز نه دې ک مز مز شنو رب وای ته چا وعده ده د رب وعده ده چې مز د بی حیایو د نارواو نه سکے ټول ژوندۍ سمیدل زموږ د مزد سمیدو سره دی نو موږ ګوره په طریقه طریقه امام دې دلم پکار دې چې په صحیح طریقه مسکای خیر دې ضعیف او بیمار در پسې ولاړ دې نو دا خیال وکړه خدا سي ضعیف او بیمار امنا بعضې سړي په جمعات کې وارخطای راځي اجي مولا یو دعایا ته سیو او مړ دي کوټول را چې ګوټ کین وارخطای پین نه راځي و یو سړي امام لوي مړ دي کونو چاولوي ویدا دوما نه پنچې د 2 میلو پټی نه راړې اواز اندا سکړې یزین و د خپل پټی نه راړې اواز د غلا غ راړې د بل د پټی نه راړې د بل د پټی دا د بل خشا کې مات کړې د بل بوټو نه ځان له دوما نه پن تړلې دا به خپل قبر خرابې خوږي بجی بچې او روټۍ پخې کی نو دوما نه پنچې د 2 میلو نه راړې نو پاغي ور ختای نه درځي خو کې امام پسې د پکی د لاندې ولاړې پوړې کې اپا جمی کی خلق لک سادر دے زان نتا اکڑے نو ددا سی بڑا خیال بب نکے پا خبر اور سے دے گنا آغا چی دا سی جی پند نر آڑی اگے کم پند کم تنگی گی پند لاندے نر تنگی گی او دو امام پسی تنگی گی نو بیاد آغا سے لحاظ میں حاظ بب پکی نی نو د امام پسی دے تخفیف اگا حکم ام دے حال کے دے اللہ رب العزت دے مونگو تاسو خاص کردہ طلبا زمونگ دورا ماشاءاللہ تجوید شورو دا نندوے مرض دا اللہ دے پخیر عافیت بانے اختتام طور سے نو دا طالبان راغلی او تاسو مګور جی مسجد راغی د مسجد خیال پکار دے دا گند کول نی پکار جمعات صفائی پکار را جمعات کې کدا او 10 زی ویا گند کول نی پکار څنګه تاسو قران کې دا آیاتونه لولئ و ان الله یحب المتطهرین دا الله مینا چا سره را اجه ګم کاند سړې د سره مینا نشتا اجه بیا جمعات گند کای د جمعات د صفائی حکم ده جمعات پر سکے تا با صفا ساتي سوتره به ساتي نبی رحمه السلام یو ځل راغې سي حدیث کې راغلي د جمعات قبلي طرف لس شي پروت او چا سلاړي ټوکلې وي د په مخ مبارک کې د خفقان صحات سرګن شول اچھا له اوم نه ویجه د اندر کا په خپل را پاسې د په مبارک ولا شوې جمعات صفا کو د جمعات صفائی رسول الله عليه السلام په خپل کړې پیدا د الله کور دے الله سمرا آیاتونو کی ویلی سمرا حدیثو کی راغلی جمعات بصاف سترس دلته ګور تاسو نډیر ملائک موجود دي د رسول الله علیه السلام سره به ملائک وہی بیرار اوس ملائک موجود دي زمونږ ایمان دے رسول الله علیه السلام فرمای ملائک د جمعات په دې دروازه کې ولاړې لیکي چې دا سړی په دې وخرغه دا تاسو د کارخانه ازيري نه دا چې تي ازيري علي ملائک لګي چې د زوال نمخ کې راغې د پس راغې د ذکر خطبه شروع شي هغه یو کتاب بند کې او دل تراشه ایم دی لغو پني سي د ملائک د بدبوئي نه سخ نفرت ته دی وجنوي کچوګا کچا پیاس دا کچاو خوړل او د دې د بوئي زاله نه دا کړی نو د دې مسجد ته ناراضي سيګريټ سکول چيلي می سکول یا د ګنده جامی کوئی کار کړه او د خلو بوې دي دی دل تراغه بنده دمر د بدګوی نن تنګي کی سمره چې سکی ملائک تنګي اچھا چې zarar په مسجد کې ملائک او رسول یا د الله بنده او رسول دې د ملائک د خیر د دعا نه محروم شو دلب ملائک د خیر دعاګانې الکای د جمعات نه به هر غسوق ډک جولې وړي چې د جمعات د آداب او خیال ساتي او کسو د جمعات د آداب او خیال نه ساتي نو دې کې د ټول عمر جمعات کې دی رکو کنه ټول عمر د جمعات کې دی رکو د ذل بد جمعات لا ناسا نقصان ور کې خو فائدہ به ور نه کی دیو جره جمعات د الله کور دی ټول مساجد د الله کورونه دي دلته آداب او سر راتل پکار دي دې کې د صفایي کوشش پکار دی په خوا ګور د بجلی نه نه مشرانو سم ناس کی لو دیوا په لاټې نمنو د لاټې نو وسم د چانو نو دی مشرانو با پا جماعت کی دیوه چه بلولنو دا شرشم و تیل بے پکے چول چکه دا شرشم و تیل یو خکل بوی کئی چه صحیح شرشم بی اوز خدا سی چه ارسکی گردون دے دا شرشم و تیل نو چه بوی نیچه اگر پکے خدا خبر جیسا شیع چولے سوچا شیع خو نمیلاوی کی کنا او دا خار و تیل بے پا مسجد کسی نکول دا بے نیوز المسجد ابن نبوی کی ناس تنگور عذاب یولوی شیر یو بودا امسا ور سره ور روان دی د بازي خلکو هغه ګرځېدو کې تقوا ښکاری نو د مسجد نبوي د لارې درجه درې سلور پیری وینځي مونږ تاسو چې تاسو ته کې جمعات وینځو غټه خبره ده د مسجد نبوي او د حرمینو لارې درجه درې دوه سلور پیری وینځي هغه امسا سره سم نو خو بډا چراغه نو په نفل چې درېدو نو امسا الټه و درولا مال دا هغه آداب سره جړاره لږ د لوګو رسوبره دا آداب نه ډک دی د الله د حبیب مسجد تراغه صفا سوترا مساده خود چې ودرول نړولي ودرول چې دا خو ماکته لګولې وګور دی کور نه به هغه سوک ډکه جولې زیږې د کور آداب باندې پوښي چې د کور سره آداب دی وګور د کور د آداب نه خبر نشو نو الله مو په علم کې خیر او برکت واچوا الله تاسو چې کوم قران با برکت علم پسې روتي اي الله مو د دې خولي قاریان او حافظان کا او د مور خپل او استادانو د پاره مولا د سترګو اخوال جوړ کا په علم کې ګران شې سره ټول ووري طلبه کرام په دې کې عملی زندگی جوړول ډېر ګران دي علم زکول مسال دي د دې خول مسال دي د دې د لیکای مساله را ګران شې په کیسه ده خپل ژوند د خپل علم مطابق جوړول ګور تاسو له خلک ګوري چې عالمان قاریان حافظان شي چې د مور خپل سره سره سلوک دي د خپل خزي سره سره سلوک دي د ګرځیدل څنګه دي د هر وخت موبایل له ګوري کې قران له ګوري نو کله ګوري چې د خلکو په تاسو اعتماد راغی چې د دې سړي په د خپل علم عمل شتا بیا به خلک تاسو نه مسلو ته پوس کوي او تاسو په خبره به عمل کوي اجه تا په خپل عمل لیشته علامه ابن جوزی رحم الله مشهور واعظ سر شوه نو ایده به ترغه پوری یو مسله په منبر بیانول نه چې خپل به په عمل نو چې کله خپل عمل یې غا سر کوي ګنې مسله دا سیندا که زما خپل عمل کی کمزوری ده نوم تاسو لویل شه ځان په مسله پوی کوي بلکې اهل علم زموږ علماء لیکلي وي کم شیتا کی کمزوری ده نو د دې بار بار ذکر په منبر کاوه نو الله بتالم توفیق درکې ورته تبلیغ والا چې ځان سره سبوج نو امی سره بوتره غل نور سره ور وي ته باندې اعلان کړي ناخه ګر لړکړي ناغل څنګه اعلان وکي وي ته به زموږ استاد سو کامیابی د الله د حبیب د سنت او پتابدارای کړه ناغه باندې نه نه نه نو کو غزمیر ملامت کو چې دې ټول خلکو غوسته اعلان مور تعالی هم کته تا وګيره خاصه پاکړي وي به دا څنګه کامیابی دې زبیر ملامت کو بل رضی او کو سلوی غزی پس چې راځي دا غټه ګیره شي دا د دې اعلان غ اثرات او ماشاءالله ټول مسلمانانو ملک دې هر مسلمان په بی دیني زمير ملامت کوي او که په ګناه ملامت هم نه کینو بیا تش ډولکه سم غره نشتا که څوک په ګناه باندې خپل نفس ملامت نه کونو د ځان ير ور سره پکار دا لکه نن په ګناه باز خلک فخر کوي نو په علم کې ګران شیخ په ل ژوندۍ جوړول دي زما عزت مندو شستا ګرځېدو له خلک ګوري شستا اخلاق له ګوري شستا عادت له ګوري شستا د مور خپل ژوند سره به ګوري ها بای شستا د خزي سره ژوند له به ګوري نو کدا سي زموږه مرګره راغې مولا له لور ور کړې وا نه دمر د سپمون او ځان کړې وای ګور هر چا له لور ور کوي خو مولا له لور ور رکھے لکه هغه تر اوسه پورې په اور کې درولې رجته داسي مولای چې چادر لور خور درکا وغه خزه اوس خر خواخي در نه پور کې ولاړ دي خزه در نه اور کې ولاړ را او خزه د لټولش په خيري کې نو دی دی علم باندې وته سخلاش نو علم سره خپل عملی ژوندۍ زما عزت مند چې مونږ وتا سو جوړ کو ابن جوزی سے خبره مې کوله را نه رشوه نو یو غلام ول راغه وي زما غ مالک تا سره کېنی د غلامانو د آزادولو مسله بکې هغه ورته سید او بکم یو سو جمعی صبر کو په یو جمعی د غلامانو د آزادولو فضیلت ذکر کولو هغه مالک هم پکې ناشته د شکور تلاړ غلام لوي زاد الله د پاره آزاد دي ناغه غلام وای دی عالم ته شکرې لمراغه او شکوي لمراغه وستاره ر شکریا ستاد بیان د وجه نظم مالک آزاد کم خو ګیله در ندا کوم تا د دور جمعی صبر ولې وکړو کوجما در لوی پسند سی جمعه به کړي وغور لوی زاره مسله په منبر لکم چې عمل په حکم نو ویتا چې ما لوی د غلامانو د آزادولو مسله پکې نو ما پیسې را جمع کولې چې غلام مخ کې آزاد کمله به مسله کوم نو مولا طالب سره پیسې چته نو دا سور جمعه پکې پدیو لګې دي چې پیسې می را جمع کولې غلام می آزاد کو پس مسله می په منبرو کې جسمر مالکان نه سټول وسوکل ټول غلامان آزاد کړل دغه کچری مونږ او تاسو سم شو نو رب العالمین شان ورشای کشمیری رحمت الله علیه زموږ د مشرانو علما او استادانو استادانو کې تیر دی وای په لار روانو یو هندو ورته وکتل کلمه وای شاسه بولله دعوت ور کړه نیول تبلیغ کړه او غلې چوکتل نو سیوکل اله چوکتل نو ایمان راړو نو پته شو کتم بیا خلک سکه بغیر د دعوت نه به ایمان راړي خو کچری مونږ او تاسو سو شو مونږ او تاسو زبای عزت مند سم شو نبی رحمه الصلات والسلام ته عبد الله ابن سلام رضی الله عنه راغی چړمبه نظر وکتل وای دا الله فزاد کی قسم دا مخ ته دروچو مخ لره دا چهره او دا وجه مبارک د دروجن نشی کیده ساسو پته شو کتو او په خبره بسوره سوره خلق سکه ایمان علماء لیکلی وی دا امام احمد ابن حنبل رحم الله په جنازه باندې شلو زرو غیر مسلم و ایمان وروړو داسې تاریخ لیکلی سوره چې جنازه له وکتل او وی داسې حالات د جنازه چې خلق بغداد نه جنازه وتا نو لاسو کې خلق لوټی نیولې وی راشه کسو کو دس کوي چا ورته دا مچا تپوسو گجا لوٹی دیولی نیولی بی پرس دا قیامت کا اللہ تپوسو کی جس دی روڑی نظر وہ عمل اللہ خالی جاس را غلیم خود امام جنازہ و امام دا جنازی و علاو داو دست پارا پلاسو کی لوٹا نیولی تی دا مغفرت یو سبب ځان لگر زولو اغتش جنازی کتوبانی زرگونو خلقو سوکو بھائی دا نن چی سمر رکاوٹو ندی که پریشانای دی که ملکی دی که پکور کی دی دا زمونگا آمالو جوڑ کری او دا قرآن وی چی دا سمر پریشانای دی دا زمونگا آمالو جوڑ کری دا سمر نن اسلام تا رکاوٹ دی دا زمونگا آمالو جوڑ کری که چری مونگو تاسو سمشو نٹولر سب سشی نو خپل علم سرا دا خپل جمعی دا بیان او ریدو سر بھائی غٹا خبر دا خپل ځان په کمزوري جړل دي خپل اصلاح کول دي د الله دربار کې درخواست پیش کول دي چې دا په مونږ کې څومره کمزوري دي څومره عیبونه دي چې دا الله په خپل رحم او کرم زموږ ته سره لکې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله زموږ ټولو خاتمه په ایمان کې الله خاتمه مو په ایمان کې پورا پورا دین نالزدک او پاغی دا عمل کولو توفیق راکے زمونگا او دا ٹھول امت دینی دنیاوی حاجتون تر سرکے او زمونگا او دا ٹھول امت دینی دنیاوی پریشانی ختم کے سمر بیماران دی الہ العالمین شفاء کاملہ عاجلہ ورطور نصیب کے دا سمر طلباء و طالبات دی دور تجوید تراغلی دی اللہ دا ٹھول سینی دا قرآن و سنت دا علم دا پار پران زید الله ټول علما او طلبا با عمل عالمان جوړ کی الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ور کی او د چا اولاد وی الله د خپل مور پلار د سرغو اخواله جوړ کی اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار